ensam så många gånger förut. Och snart så är vi framme på Gnesta stadshotell. Vi bjuder upp till ännu en fredagkväll. Plötsligt står en kvinna framför mig. Hon säger, det är något som jag vill säga dig. Som vi hört förut. Snälla spela mer. En låt, du är snart till fler.